російська провокація. Західняки були переконані, що формула «східняки москалі» належить їм. І ніяк не могли второпати, що це також російська тонка провокація. Сильніші, мудріші, розумніші, підступніші вороги поневолювали нас нашими ж руками, нашими недоумкуватими головами, нашими нерівноваженими і неаналітичними характерами. Чи здатні ми сьогодні зрозуміти себе і побачити, як ми ставали іграшками у ворожих руках? Чи можемо ми стати розумнішими від своїх ворогів? Чи можемо ми стати сильнішими духом, волею, переконаністю, гідністю від своїх ворогів? Чи вистачить у нас мудрості, розуму, дипломатичного мистецтва позбутися ворогів, яких не ми породжуємо, а вони самі постають перед нами в образі ворогів? Є над чим думати. Сучасне українське елітарне поле перебуває в засміченому, забур'яненому стані. Дуже вже ньому багато таких елементів, які не сприяють консолідації суспільства, а навпаки, його роз'єднанню, розмежуванню, поділові на всілякі категорії протистояння. Дух безмежного степу, де кожна особа сам собі голова. Дух Запорізької та інших січей, де законом були інтереси окремої січі, а не інтереси всієї України. Цей дух ще живе серед нас. І його силу належить спрямувати в загальну державне русло. Ніби про сучасну українську ситуацію писав Макіавеллі приблизно 500 років тому. Наскільки тяжко народові, що звик жити під владою государя, зберегти свободу, якщо він, дякуючи обставинам, її набув, показують численні приклади, що містяться у творах древніх істориків. Народ, який, звикнувши жити під владою інших, не вміючи зважувати ні того, що корисно суспільству, ні того, що шкодить йому, невдовзі знову схиляє свою шию під іго, частіше всього такого, яке є ще більшим, ніж те, яке він тільки-но скинув. Держава, що стала вільною, створює партію своїх ворогів, а не партію друзів. Партію її ворогів утворюють всі ті, хто одержував для себе вигоду з тиранічного укладу, годуючись від щедрот государя. Коли у них відбирається можливість для зловживань, вони втрачають спокій і вимушені пробувати відновити тиранію, щоб повернути собі владу і впливи. Нікола Макіавеллі, «Ізбране сочинення», Москва, 1982 рік, сторінка 411. Гідно подиву те, з якою точністю сказано про нас, сучасних, що вирвалися на волю. Як бачимо, подібні ситуації були відомими давним-давно. Більше того, були методи їх розв'язання. І нашим лідерам, як початкового періоду 1992 року, так і сьогоденним, виявляється, щоби віднайти правильний державницький курс, досить зазирнути в минуле. Партія ворогів у Макіавеллі – це комуністична партія в Україні сьогодні. Хто ж будував своє майбуття разом із власними ворогами? Та такого світ не знає. Це є тільки в Україні. Тому і тільки тому харкаємо кров'ю і не бачимо світла в кінці тунелю. своє сучасне і майбутнє життя –